أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكونا لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اس بڑی آیتنوں کے ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون دویم واقعہ ذکر کئی اللہ للتخویف. یو واقعہ ذکر شوا د نوح علیہ السلام. اس دا دویم واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام. آداؤں ذکر کئی دا پارا دا تخویف دا پارا دا یری. چوگر موسیٰ علیہ السلام تو السلام تا راولی گلو اللہ فرعون او داغ سردارانو تا خوچی کل آغی او نمنل دا سلور مقاصد نو انجام تے او گورا سرد بادشاہ اللہ تباہ کرد. نہ ولا بانسانت فائدہ ورکا او نہ مالدارے او نہ غوزارتنو. نن کتد دی سلور و مقاصد نہ انکار کے ستا انجام بداسی لگا سنچ دو فرعونیانو انجام شو. نو دا دویم واقعی ذکر کئی پا تخویب باندے دا پارا دا یری ورکولو. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بیا رولی گلو منگا پس د دوینا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام الی فرعون و ملئہ فرعون تا او سرداران و داغتا بی آیاتنا پخبل احکام سرا فاستکبرو ناغوی زان غٹو گنلو وکانو قوم مجرمین او اغوی قوم مجرمان. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بیارولی گلو منگا پس ددوینا موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام روان دی ولستل ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم د نو علیہ السلام نرستو میں پیغمبران رو لے گل اسوئی د دغه پیغمبران نرستو میں موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام رو لے گل چاہتا الہ فرعون و ملئیہ دادا سے نہیں دے چھے الہ فرعون و ملائیہ علی پکی نشتا خواہ پوگے بخبر ہوکنا علی پکی نشتا مخ کے بر زبر دا پارا علی پہ استعمالی دو زین زینو کی تی دا علی پہ اس کٹکڑے زین زینو کیوں سمجھتا ہوئے لکھی گی نا الہ فرعون فرعون تا وملئیہ او سرداران و داغتا بی آیاتنا روان دی ویلو فجاؤہم بالبینات او دا حضرت نوح علیہ السلام پا تقریر کی ویلو وتذکیری بی آیات اللہ نوح علیہ السلام کا نصیحت کولو نا پس سرا بی آیات اللہ انبیاء کرام کا اللہ را لیگل قومنو تا نا انبیاء بچراتلل نصبو و سرا فجاؤہم بالبینات 74 کے تاثر اس راتلل بدویتا واضح دلائل سرا واضح دلائل بے روڑن عدلت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا ہارون علیہ السلام تذکرہ چی گئی نہم وی بی آیاتنا پا احکام زمونگ سرا یاد ساتا چی یوتن لیر ورکے نو دا اللہ پا احکام سرا دا اللہ پا کتاب سرا دانا چی یر ورکوم نصیحت کوم خود زان نا پا خبرو برنے نانا بی آیات نا وی نو آگوی سوکڑا وی منل فستکبرو سوکڑا فستکبرو آگوی زان غٹو گنلو زانی اچھتو گنلو زانی لویو گنلو وی آیا مونگ بردی موسیٰ خبر منو مونگ با دری موسیٰ خبر منو دے خو زمونگ پا کور کے ما جم غٹ شوے لے او زمونگ روٹے خوڑ دے دا او ز دیر آپاسی او مونگ تا مسئلے بیانے چیز دا اللہ پیغمبر ما آیا مونگ برد خبر منو فستکبر نزان غٹ اگن لو شیطان دس دو جی نزلی دشو زان اغم گٹو گنلو قرآن وی ابا وستکبر وکان من الکافرین کلچ دا اللہ حکم اشو چی اس جدو لی آدم فسجدو الا ابلیس سجدوں کے آدم علیہ السلام تو سلام تو سجدہ رسو تفصیل ما کڑے لے نہ سجدوں کا ٹولو مگر ابلیس و نکڑا ابا انکار اکڑو وستکبرا اوزان غٹو گنلو اوزان غٹ گنل سورہ آراف کی ذکر شیو چانا خیر منہو زغورم ددنا خلقتہو من تینن دیر دا خٹ نہ پیدا کرے دے اوزر دا اور نہ پیدا کرے اور پا خٹ باندے اگر اچت دے دا نغخ پل قیاسو نہ تکبر اکول وی اکڑا نہ قال فخرج منہا فانک رجیم تا سلستیو آراف کی اویل اللہ ازر دی جنتنا پس یقنن تبی در اٹلی شو زلیل اور سوان بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہری او تن پے لعنت وی او کن وی رٹی او کن رٹی او شیطان مخت توش پنا غوارم پا امداد دا اللہ سرا دا شیطان رٹی ری شوی نو قال فخرج منہا فا انکا رچی دل تا فیرون ہم تکبرو کو سردارانوی ہم تکبرو کو چرتا یو عام معمولی سڑے نو سر مالشتا و نو دولتشتا او نو چرتا بنگلیشتا و نو کرانچا کرانشتا او بلی غانی تا دا ملک بادشاہ دا ملک وزیر مشیر دوانو کی فرق شتا کنا اچر تا یونی میں چی زڑی صفائی خبر پا اومنی اور ناکسر دا خپل دولت او دا خپل بادشاہ پا نشک مست اگا چر تا حق منی اگوی من زخو ردن دیرو چتیم زبر دا خبر منم پس تکبر زانی غٹ اگنلو نو جزانی غٹ اگنلو نو سشو وکانو قوم مجرمین او اگوی قوم مجرمان لوی جرم داو چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر اونمنل اصلور مقاصد اونمنل نو زلیل و رسواشو تبو برباد شو نن کتا تا دعوت در کولیشی او تا زان لوی گنی زانو چد گنی پخپل وی دیتا مگو رے چی خبر سوک کئی دیتا گو رے چی خبر دا چا کی او کتا قرآن دا درست دعوت ورک نو شل بانی برتو کی راش مونگ تا مگو رے چی مونگ سوکیو دیتا اگو رے چی خبر دا چا کو کمونگ پکی دا خپل زان خبرو که چی زد داسی موز داسی موز مو استاز داسی دی اگر ممن بیا پاس وی یر تپا که دا زان خبری که چی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری که گی نتولی نمان خو زانو چد گرنی کنه وی مون با دی سر کی نو زمون سر مال دی دولت دی گاڑی دی بنگلی دی نو کران چا کران دی او دا غریبانان مسکینان خلق دی فقیران مون با دی سر کی نو دا خو زمون دا سٹیٹس خلق ندی کنه مون خو دیرو چد خلق نفس تک برو زانی غٹو گنلو او دوی قوم مجرمان فلما جاهم الحق من عندنا پسر کلا چراغ لے دوی تا حق من عندنا زمونگ دا طرفنا قالو ان هذا لسحر مبین ویل دوی ان هذا لسحر مبین یقیناً دا خامخا جادو ښکار دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ دا معجزے اکڑا چہ تا سره څه دلیل دے ستا په پیغمبرے تفصیل مخ کې شو ا دو غنډ غټ معجزات و ته پیش کړل یو دا غ همسا والا چې همسا به وګرځول کونډه نو دا غینه باج د ها جوړ شو ا دویم دا غ ید بیزا والا چلاس بے ترخ کے ورکو رو بے ویستو ناغی با پڑک و حلو من غیر سو ان بیر سا بیمارے نا چی کل دا موجزاتی و تا پیش کرل حق و تا سرگن شو چی او زد اللہ پیغمبریم او زما پر رسالت زما پر پیغمبری دا دلائل اللہ مال را کھڑی دی پا پیغمبر دا موجزے پیش کول سی دی لازم دی کنا اغا موجزات پیش کرل فیرون چه کلا اکتل نا پزید دی چی ایمان روڑے وی اغسوی دی وی داخو جادو دی فلما جاهم الحق پسر کلا چراغ لیدوی تا حق من اندنا زمونگ دا طرفنا قالو اوی لیدوی ان هادا لسحر مبین یقنن دا خامخا جادو خکار دی قال موسیٰ اوی لی موسیٰ علیہ السلام اس جواب بکی رسان دانے اعتراض دا باندیو شو تا غلے یہ رجی جواب بسنگا ورکو نسان کے طاقت و قوت پیدا کر جواب ورکو لو موسیٰ علیہ السلام اس دانوی چی بات سارے دسان صفائی کئی اگی سویلوی جادو دے او دے جادوگر دے نو دسان صفائی کئی قال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق ایوائی تانسو حق تا لما جاکم ہر کلا چراغ لیتا انستا اسحرن حادا آیا جادو دے دا ولا یفلح الساحرون او نکامیابی کی جادوگر ویلی موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق آیا وائی تاسو حق تا لما جاکم ہر کلا چراغ لیتا انستا ما خو حق رو ما خو جادو نہ دے روڑے ما خو حق بیان کو کم معجزات چا اللہ را کڑی دی آغا میں بیان کر دا دم رمودو پتانسو کی موجودو آیا چرتما دا سی خبر کڑی دا خوز دا اللہ حکم اوشو آدم معجزات را کڑی دی دا دلائل را کڑی دی نو آغا موتاسو تم اخکار کڑل نو تاسو سویلی اسیر انحازا آیا جادو لی دا ما حق روڑو نو آیا حق تا تاسو جادو وی اس بم تا حق بیانے قرآن با بیانے او سوک بیو اعتراض کئی او سوک ببل اعتراض کئی ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد حسد او بغض چی واخلی ناغ بیا چر تا خبر بنی اخ خبری تا بن نگوری او دورنگی لگیا بھئی یرا دا خبری کد دا سی نو دا سی کڑی ونو دیر بخوا او یرا کد دیزے کی لگ نرمی کڑی ونو دیر بخوا او یرا دیزے کی دا بیان دا سی نو پکار ومن شر حاسد اذا حسد حسد چی پا مخ باندی واخلی اغا چر تا ستا خبر بنی دیو بکی بیا گوری بیر دا خبری دسی وکو دا یر کدا دسی نو دسی کڑی ونو دیر بخو ومن شر حاسد اذا حسد هر وقت دا سوال کوا چی اللہ دا حاسدین دا سد نمساتی ولا یفلح الساحرون او نکامیابی کی جادوگر پتا بولے گی کن تا سوائے دے جادوگر دے نا پتا بولے گی چی آئے زا کامیابی گا موقع نا نو که کامیاب شوم ندا بن نخر دی خبری وی چرا ز جادوگر نیما قالو ویلدوی اجیتنا آیا راغلی مونگتا لتلفتنا دیر پارا چی واڑی مونگا اما داغسنا وجدنا لی آبانا چی مندلی دی مونگا پاغی بانی مشران خبل و تکونا لکم الکبریاؤ او شیستا سود پارا لوی یا مشری فی الارد پا مصر کے وما نحنو لکما بمؤمنین او نیو منگا ستاسو دا خبرو بمؤمنین تصدیق کون کی قالو اویلی دوی اجیتنا آیا راغلی منگتا اولی سی ترانزو کو جادو گری دایو خطرناک ترانزو پاگا وقت کی لانکے جادوگر دے اسم یو خطرناک دفشتا کنا تروس دفعو ویدا وابی لے نبیا بیویل یر دا پنچ پیرے دے نچیام خلکو تا معلوم جو جدا گو پنچ پیر یو کلے رے پا سوابے کی ندین دے نمذب دے خلکو تا پتاو لگی نو سوی دا دیشتگر دے دا زرے دا دیشتگر دے او کلے وی دا متشدد دے لند خبرہ عام خلق برا تا دیشتگرد وی او مولیان او زبرگان او برا تا سوی متشدد دے یہ را سختی کئی متشدد دے یہ را جی دا سختی سختی مسئلے بیانی متشدد دے سختی دے رکھئی جی نور بیان ٹک دے خور سختی دے رکھئی کسمون خبر اومنی نو دیر بخشی او کل کل نوی تراوی تبلیغ نمانی علاکہ تراش تبلیغ وی ستا دورنگ کلبوی پیران نمانی کلبوی علماء نمانی کلبوی عذاب قبر نمانی کلب سوی کلب سوی او مغا حسد دے کنا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر نفاسات فی العقد دا شر دا پکو وحن کنا پا غوٹو کیو پا مجالسو کی اللہ زمون خلاف چی ناس دی پا مجالسو کی او زمون خلاف پرا پی گنڈے کئی اللہ دا غی دا شر نموسا دی ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کون کی نا کلچی حسد اللہ دا حسدین دا حسد نموسا دی خلوکم جوی نشتا نو قالو اویل دوی اجئتنا رنبے اعتراض ہو کچھ جادو گری اس دوے میں اعتراض آیا راغلی مونگتا لتلفتنا دید پارا چی واڑی مونگا اما داغسنا وجدنا علیه آباءنا چی مندلی دی مونگ پاغی بانی مشران خپل دید مشرانو دین روانو الگواری دوی میں اعتراض پیسو کو دید مشرانو دین روانو الگواری دی مونگ دا مشرانو دا طریقی نارو الگواری اس بم وی کنا وی نوی مسئلی که ازور دین دا مشرانو اغا دین اخد مول گواری ارسمون زمونگ دا مشرانو چی کم رسمو کم طریقو اخد مول گواری دی دا مشرانو دین ختمول گواری دے دا کول غواڑی او دے آگا کول غواڑی خلق نوی دی خو خبری او مغا زڑی دی الحمدللہ خلق نوی دی او خبری الحمدللہ خلق او مغا دیو خبری خبری او مغا دیو خلق نوی شو کم اعتراض چی دا حضرت نو علیہ السلام قوم کڑے رے اگا اعتراض بو سنیم کر کم اعتراض چی دے ابراہیم علیہ السلام مخالف کڑے رے اگا اعتراض با پتام کی گی کم اعتراض چی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام شوئے پا عیسیٰ علیہ السلام او پا نبی علیہ السلام اگا اعتراض با پتام کی گی ننمو مگا اعتراضو ندی کر وی بڑا مشرانو دن روانو الگواڑی کتا یو رسم نے منی کے چی دا رسم ختمو الگواڑی وی بڑا زمون مشران پا غلط ہو جو ازمون مشران پا غلط ہو ولی اپلان کے صاحبی اکا اس خوابی اک سک نکوئی دو دا تو دمر لوی آلی مرادی نن جولا شو بیا نچی پٹے دا کے واقع دا خبری اتری بلا تک گلبار تا سلاڑی چی پلار دا نجوڑ شو دو رزی سلاڑی چی مونگتا مسئلی بیانی دا بلا تا وہی گوئے چمن آباد تا سلاڑی جوز مونگ تا نیغ نیغ کے گی اوے چھ دا کار غلط تے و دا کار ٹک دے دا بتا تا وہی گوئے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ویلو آیا راغ لی مونگ تا دے دا پارا چھ واڑے مونگ دا غسن چھ مندلی لی مونگ پائے بانی مشران خپل موسیٰ علیہ السلام جادوگرو موسیٰ علیہ السلام جادوگرو موسیٰ علیہ السلام تو سلام دا مشرانو دن روانو سوئے تاسو دا مشران دین روانو مشران سوک دی مشران خو انبیاء کرام دی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین مشران خو انبیاء کرام دی اے موسیٰ علیہ السلام دا انبیاء دا مشران دین روانو بل اعتراض پہ کئی وتکون لکم الکبریاء او شستاسو دا پارا مشری فی الارد پا مصر کے مرد دے مشری غواڑی سڑی دے مشرد غواڑی زان مشورور غواڑی سڑی دا کنڈی زوی چاہ نپی جندو نوی جماعت کی او دا سماتیو کو نو مشور شو دا غینا دے مرد زان مشورور غواڑی دا جنازہ نگوری پکی لگی آئی مرد نگوری پکی لگی آئی وعدن نگوری پکی لگی آئی اجر جماعت بازار نگوری پکی لگی زان مشورور گواڑی ما زان لے اسو کسان پیدا کری تنخواہ ورکی ہو ای تو ویچی بس زمان ملگری شو تاسم درسو نکوے ہو بس کم امداد رازی ٹول با تقسیمو ویتم شامل شو تالا بم پکی سنا صدر کو ستالا خلا بم بندش دے بدا اعتراضوں نے دی پا کس مطلب دے پلار بتیری کی کنا انہو فکر و قدر سورہ مدثر کے برش یقیناً دا سوچو کو و قدر او اندازے اکڑا سوچو کو یہ ردا خلق چدل تار ما خام ور ماس خطن را گنڈی یہ رجدا سچل دے دا خلق سواڑی ہوں چا سره دو منٹ نشتا او دوی کور دو گھنٹو دا پار خالی گئی یار جی دس حساب دیا دی سکول گوڑی نو وقت درا اندازے اکڑا اولی سوچو کو کر بے اندازو زان مشورول گوڑی منا زان مشورول مشرد گوڑی سڑیا اٹھون تو ادری گی کنا اٹھو نہ تو ادری گی وزیر گوٹے بتی جوڑی گی کرا اندازے کا نہ سور مدثر کے وہی فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر وہ ہلاک شی سم ربد اندازے اکڑا بیا ہلاک شی وہ سم ربد اندازے جوکا مونگ مشرد گواڑو مونگ زان مشورور گواڑو آیا مونگ دچانے سے غختی دی ڈیرا بد انداز ریو کا قرآن وہی ہلاک شو برباد سورہ اس میں تراڑو لو سورہ مدثر کو سبق بپاچ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیم ویلو وی دے مشرت غواڑی. موسیٰ علیہ السلام مشرت غختو اغزان مشورون غختل. آیا موسیٰ علیہ السلام دا فیرون با سہے تا اگی ناستو سوائی تاسو انبیاء پا با سہے باندے سکھا ای تا خوچی کم کار حوالہ دے اگی اخپل کار سر ترسے اخپل ڈیوٹی سر ترسے چی مخلوق دا خالق اگر بسنگا دا جہنم نبچی او سنگا بجنت تدنش ای خدا کوشش کر نہ دے تنازن و بتا بندی کی ابل و ما نحن لکما بمؤمنین او نہ یمنگ استاسو دا خبرو تصدیق کون کی خوشالے گا ماں ندی منو ندی منو اس بمتا تھا مخوشالے گا جی مخوشالے گا سو کم دل ناراضی سو کم دل ناراضی اشتد نہ روان دی خوشالے گا ماں خوشالے گا ماں و ما نحن لکما بمؤمنین وقال فرعون نو چاکمی چمچی وی فرعون خوبی لکن وی جادوگر دے نا چمچی چی ناسی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی جادوگر اسپو برن قپار شورو کو آو جی آو جی جادوگر دے جادوگر مشری غواڑی مشری دا مشران دن روانو غواڑی جی دا خان دا خلی نو کران نا فرعون وی خان وی خزے جادوگر راولے چی مقابلو کو وقال فرعون اول فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راولي ماتا هر قسم جادوگر پوا اوگر زو چکم او خيار جادوگر دي پو جادوگر دي اگر اولي فلما جاء السحرة تفسير سوره اعراف کی شو یاد دي موسی علیہ السلام تو وي او یورز د مناظره مقرر کا و تو وي ا ان موعدکم یوم الزینہ سورہ اعراف کی تیر شو یقینا لوستاسو د مقابلی غورز ورز د اختر خلق اختر مناوی او حضرت موسی علیہ السلام مناظری خلق اختر مناوی او موسی علیہ السلام اغا مقابله کی د فرعونیانو سره یوم الزینہ فلما جاء السحرة جادوگر رال موسی علیہ السلام موجود موسی علیہ السلام تو وہی یا خو خپل دو غرزو یا بے مونږ غرزو موسی علیہ السلام وہی فلما خبر دلتا مختصر را اسنی فلما زکا واقعی ذکر کئی للتخویف سشے للتخویف دا پانا دا یری اول تا دلیل نقلیو نو تسلیو نبی علیہ السلام بر مبلغ تا نو اغا واقعی مفصل ذکر کول تفصیلی دا اول نا ترخی را پوری فلما جا سحرتو پسر کلان چراغل الجادوگر قال لهم موسیٰ ویل دویتا موسیٰ علیہ السلام القو غرزوی ما انتم ملقون اغا چیئے تاسو غرزون کی خپل دو غرزوی فلما القوا پسر کلاچ وی غردول خپل دولرا اگر سے مسیغت لاٹے غو غردول خپل جادو مادی پوکڑا ادا سی خاری دل خلقو تا لگا چ ماران دی اج دہا گانی دی فلما القوا پسر کلاچ وی غردول خپل دولرا نو قال لهم موسی ویل دویتا قال موسى ويل موسى عليه السلام ما جئتم بي اغشرات لو كدل تاسو پاغي باندي السحر يعني هو السحر اغد جادو دا تاسو جي سو اکدل دا خو جادو دي دا سره جادو دي ان الله سيبطل يقينا الله زردي چ باطل بگي دي لرا زردي چ بیکار بگي دي لرا زما الله بدا زر باطل کی دا سانچو جادو دا بزر ختم کی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقینن اللہ نبرا برے عمل دا فسادیانو دا جادو کو کار دا فسادیانو دے او فسادیان چرتا اسلام نمومی اگی چرتا پس ملان نروانی اگی چرتا کامیابی اگی تناسی دیگی دا خو تاسو جادو پیش کو سم پیش کرو جادو پیش کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی چې په چا باندې جادو کړی شوی وي یا شکی وي، چېرې دا بدن مې داسې درون درون دی، داسې ښکاري جوړ چا راباندې جادو کړی ده. نو هغه وایي دا آیات دی وظیفه کې، دا آیات څه دا دی وظیفه کې. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اغه وی دادی وظیفه کی ان شاء الله کم د جادو سراتی اب ختم شی. ويحق الله الحق او ثابت بکی الله حق لرا بکلمات دایت مسروخه. ويحق الله الحق او ثابت بکی الله الحق حق لنا بكلماتي فخبل حكم سرا ولو كره المجرمون. اگر کبدی گنی مجرمان، مجرم کد حق غلب بد گنی، خو اللہ به حق سکی خامخاب غالب کی او ثابتی بے. دایت بو سرم وی خام. فما آمن لموسیٰ نو تصدیق نکڑو دا خبری دا موسیٰ علیہ السلام پر ڈاگا باندے سر پڑاگا باندی الا ذریت من قومی مگر زوانانو دا قوم دا دنا الا خوف من فرعون سر دا یر دا فرعون و ملئیم او دا سر دا راد دا غنا ایفتنو چگن کی بواچی دوی لرا. فما آمن لی موسیٰ ایمان کو پیٹولو بنی اسرائیلو روڑو خو میدان تا سوک روو تر اغا زوانان دانه چه معشومان خواه دل تا زوریه مانه ما زوانان. فما آمن لی موسیٰ تصدیق او نکرو ده خبری ده موسیٰ علیه سلام پڑاگا بانده الا ذریتم من قومی مگر زوانانو ده قوم ده دنه معشومانو یعنی زوانان الا خوف من فرعون سیر سر ده یری ده فرعون نا او ده سردارانو ده اغنا چه گن که بوا چه دوی ده. ستا ملګری و درې قسمه خلک ښه، یو با بوډاګانی، دویم با هم عمری، او دریم با ستا نه کشرانی یعنی هغه ځوانان. یو به بوډاګانی سپینګیری، نو د هغې نه به دا تمه نه کوې چې دی به زما سره په سخته کې ودرېږي، یاره دی به مسله بل ته ورسوي. نانا بس دا دی نا صرف دا تا مساتا چی رازی او بزی خدا مسئلہ دی منی چا؟ مسئلہ دی منی نور اغا کار نشی کولے الا من شاء اللہ. زمانگو سادی محترم سر پاسر شپیتو کالو عمرے دے سر دوش پیتا درش پیتا کالو عمرے دے او زیم داغی عمر سٹیم نابوسم دا چانی ایسے دو کنن مجھے گینٹا درزو کنو بیا ساس آشو. استاد محترم دور تفسیر کے مسلسل شپگو گھنٹے بلا گیا مجھے دو خبروں کو مرے مچھائی استاد جی دورے کے لگے شپگو گھنٹے پرویم اکثر پکم طرف بانے چھے ناستی درس ختم شو مو مگریں گی اڑو اڑا خیم نہیں بدل کر نویل نام انشاءاللہ دویم بستا ام عمری ستا ام زوری یا ساتا دیم نمانی اخو بالکل ستا خبر نمانی او دریم قسم داسی دی چه اغا ستان کشران دی اسوانان دی نابا میدان تروزی او ستان دا مسئلہ و پا مخ کی بانی بوسی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ هم وی ان اکثر المستجیبین للہ ولرسولہ شبابن یقیناً دیر دا قبل ان کو نا دا حکم دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ شبابن اغا اسوانان دی ازوان ستانه چه کم کشر ده ناغب دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خبر منی ستا خبر بمنی و میدان تا بروسی اوی با یا تخت و یا تختا زوان غنده وی کنه او بودا اوی کاروبار با پاتیش او بچی با پاتیش او خز با پاتیش او دا بوشو وانگا او چه زوانی او نپزانی و نپجهانی چه زوانی نپزانی نپجهانی اخوی وی بس یا تخت و یا تختا وی بستا جی تم مسئلہ کوو بے مونگ تا پریدا زمون کار رسول دے مونگ بستا دا خبر رسول دے دنیا گوڑ گوڑ تا نا اکثر زوانان سی اغا مسئلہ زرمنی راشستان خبر اومنی او بیا ستا دا مسئلہ نور ترسی. نو د موسی علیہ السلام ملګرتیا هم چوکا ځوانانو کړه. وإن فرعون لعال في الأرض، فرعون سوكو تفسيري كي، وإن فرعون أو يقينا فرعون لعال في الأرض خامخا زان غدگنون كيو يا خامخا زاني غدگنلو في الأرض پا مصر كي فرعون پا مصر كي زان بيگنلو أنا ربكم الأعلى وزستانس رب لوي ما فرعون سويلي زستانس لوي رب يو در ربوبیت دعوی کردی و در خدای توب دعوی کردی و نچه اغا داسی سڑی چه در خدای توب دعوی کردی و اغا اللہ تبا کو نداستا مخالفین دی خود دعوی نده کردی کن در خدای توب در دوی سی سیت تی داغی پا مقابله که اللہ بدیم تبا کی کستا مخالفت کئی. وَإِنَّ فِرَوْنَا لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ او يَقِنًا فِرَوْن خامخا زان غدگن لئو پا مصر کے ارد کی علیف لام دا حد دی مراد تینا مصر دے خاص از مکا. وَإِنَّ زَكَدَ مصر بانسو وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ او يَقِنًا دے خامخا دا مشرکانونو. وَقَالَ مُوسَى اولی موسیٰ علیہ السلام یا قومی امیر بوس پلو مامورینو تا خطاب کئی تقریر بوتا کئی دغرنگی تسلی بولا ور کئی کلکوالو مضبوطوالو پکی پیدا کئی دا بوتنوی جی بچی دشمن اڈیر طاقتور دے امون ڈیر کمزوریو او سچل بکی گی دا بسچل کی گی دا سی بوتنوی گورا سوی وطا. وقال موسیٰ اویر موسیٰ اس خوی بددعا وطا زکنکو وی زورور دی بیاون پریدی نا. وقال موسى ويري موسى عليه السلام يا قومي او يرى مشرانا متبدوان نكينو يسو كجي اي مشرانا متن نكينو مشرانا ميريغي كنا. وقال موسى ويري موسى عليه السلام يا قومي اي قوم زمان ان كنتم آمنتم بالله كچريه تاسو چيمان روڑي پا اللہ باندی فعليه توکلو نو بڑی اللہ بانی زان اس بارے ان کنتم مسلمین کچر یہ تانسو غاڑ کی غستن کی دی مسئلے تا کدی مسئلے دی توحید تا دی مقاصد و ارباؤں تا غاڑ ایک دے نو سو کے پا اللہ زان اس بارے سکا مک کمزوری ہو دا زمون دا وسکار ندے پا اللہ زان اس بارے اور سوالو کے چا اللہ زمون گندادو کی. فقالو نو آغی سوئی دانوی جی ہے جی اس کو منگل خوب راگ لیا دے او روز تو بوزر گورو دا سی وی نانا داری کوئی. فقالو نویل دوی علاللہ توکلنا پا اللہ بانی زانس بار لے دے منگا ومری دن چا استازی نر دے نو شاگردانیم نران دی استازی وی پا اللہ زانس بارے شاگردانی وی بلکل جی منگ پا اللہ زانس بار لے ربنا دا سو خاندی لب دی خوش دی خوشی سو دا سوک دی ربنا و رب زمونگا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین مگر دے مونگا فتنتن کمزوری للقوم الظالمین قوم ظالمانو تا فتنہ پا مانا دا کمزورتیا چا اللہ پا مونگ دا سی امتحان مرا ولی چا مونگ پاگی کسو شو فتنہ امتحان تم ہوئی فتنہ پا مانا دا عذاب امراجی فتنہ پا مانا دا کمزوری کی دو امراجی اور با زمونگا مگر زمونگا کمزوری لیل قوم ظالمین قوم ظالمانو تا اللہ فرعونیان ظالمان دی مونگو تا کمزوری کی ما چی مونگ کمزوری شو او دا غیب دباو کرا شو او دا مسئلہ پرینتو اللہ مونگو تا مکمزوری کی ونجنا برحمتک اللہ امت مسلم کافرانو تا مکمزوری کی ونجنا برحمتک او خلاص کی منگا برحمتک پخبل میرو باندی آسران پا وسیل دا موسیٰ علیہ السلام من القوم الكافرین دا قوم کافرانونا وسیل دا موسیٰ علیہ السلام پا کشتا شتا پا کیا لکا ڈاریک سوال کئی راش قرآن دا حق پرستو سوال ذکر کئی نو وسیلہ پکی نشتا ڈاریک سوال کئی او خلاص کی مونگ پخپلی میرو بانتیا سرا دا قوم کافران فانصرنا علی القوم الکافرین امداد کی زمونگا په مقابله د قوم کافرانو کی د سوره بقره اخیرنه آیت تاسو لست او دارنګ د سوره انفال مخری آیات غالبا پامم د سوره انفال د سوره آل عمران ام غالبا اخیرنه آیات نو سوال کوي ډایرک سوال کوي دا اصحاب طالوت تذکرہ چې کله الله کولا د دویم سپاری په اخیرنی مخ باندې ناغوی هم سوال دا اللہ نا چی کڑے دے نو ڈائریک سوالی کڑے دے التا مونگ تفصیل کڑے ہو چیاغی وسیلہ پکے نہ لٹائی بلکہ اللہ تا دا اللہ ذات وسیلہ کئی دا اللہ نم دا اللہ ربوبیت اصیفان دا اللہ تا وسیلہ کئی دل تم ڈائریک سوال کئی ونت جناب رحمتی کا اخلاص کے مونگ بخبل میرو بانتیان سرا من القوم الكافرین دا قوم کافراننا نرم انشاءاللہ بیو ثم بعثنا من بعد موسى بیارولی گلو مونگا پس د دوینا موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام فرعون تو سرداران داغتا پخکل وحکام سران دوی زان غٹو گنلو وغی قوم مجرمان فسر کلان چراغ دوی تا حق من عندنا زمونگ دا طرفا قالو ولدوی انہا دا لسیح مبین یقیناً دا خامخا جادو خکار دے قال موسیٰ اویلی موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق لما جاءکم آیا وائی تاسو حق تا ہر کل چراغ تاستا السحرن هذا آیا جادو لے دا ولا یفلح الساحرون او نکامیابی کی جادو گرو ویلی دوی اجئتنا آیا راغلی مونتا لتلفتنا ما وجدنا علیہ آبانا دیر پارا چی وانے مونگ دا غسنا چی مندر دی مونگ پاغی باندی مشران خبل و تکونا لکم الکبریاؤ او شیستا سد پارا مشریف الاردی پا مصر کی و ما نحنو لکما بمؤمنین او نیو مونگا ستا سد خبر تصدیق کون کی او اولی فرون راتلو کے ماتا یارا ولی ماتا ہر قسم جادوگر پوا فلما جاء السحرۃ پسر کلا چرال الجادوگر ویل دویتا موسیٰ علیہ السلام او غرزو اغا چی تاسو غرزون کی پسر کلا چو غرزو لدوی خبل دولر ویل موسیٰ علیہ السلام ما جئتم به سیرو اغا چی رات لکڑی دی تاسو باغی باندی دا جادو لی یقینن اللہ سیبو تویلو زردی چی باطل بکی دی لرا یا زردی چی بیکار بکی دی لرا یقینن اللہ نبرا بری عمل دا فسادیانو او ثابت بکی اللہ حق لرا پخبل حکم سرا اگر چی بدی گڑی مجرمان فما آمن لی موسیٰ اللہ ذریتم من قومی نیمان رو نڑو یا تصدیق نکڑو دا خبری دا موسیٰ علیہ السلام پر ڈاگ باندی انور منل خواغی میدان ترو نوتا بڑاگان ہم عمر اکم چزوانان وی میدان تروتل من قومی الا ذریتم من قومی مگر زوانانو دا قوم ددنا علا خوف من فرعون سرد یرد فرعونو دا سردارانو داغنا ایفتنوم چی گن کی بوانچی دوی لران و این فرعون العالین فی الاردی او یقینن فرعون خامخازان غد گنلو پا مصر کی او یقینن دے خامخاد زیادی کون کنو یا دا شرکون دا مشرکانو او اویلی موسیٰ علیہ السلام اے قوم زمان کچری تاسو چیمان روڑے پا اللہ باندی فعلیہ توکلو نپدی اللہ باندی زان اس بارے ان کنتم مسلمین کچری تاسو غاڑکی خودن کی فقالو نویلی دوی اللہ توکلنا پا اللہ باندی زان سپار لے دے مونگا وربز مونگا مگر زے مونگا کمزوری قوم ظالمانو تا ونجنا برحمتی کا او خلاص کی مونگ بخبل میرو بانتی آسرا من القوم الكافرین دا قوم کافرانو نا نرم انشاءاللہ بیا ہوئی ملگیری پابندی سرا دے درس کی چھٹیانے مکوے کم ملگیری نرازی ایل دعوت ورکوے محرم باندی خمون خبرم کڑی دا اکثر بگی زمونگ زاڑا ملگری دی انشاءاللہ سبا و بیا لگڑی را خبر اوکو پا محرم باندی خوخم دا انشاءاللہ سبا و بیا پا دی لگا خبر اوکو